κοντός ψαλμός αλληλούια. Πιστεύετε εσείς ότι μπορούν αυτές οι κοινοβουλευτικές ομάδες να ψηφίσουν νέα μέτρα? Ας τους δούμε λοιπόν και ας δούμε πώς θα επιστρέψουν στις εκλογικές τους περιφέρειες. Πώς θα επιστρέψουν στις εκλογικές τους περιφέρειες? Με αγάπες, αγκαλιές, με δάφνες. Νοιάζεται ο Αλέξης πώς θα γυρίσουν οι βουλευτές πίσω στις εκλογικές περιφέρειες. Λογικό. Περήφανοι. Περήφανοι που σώζουν μακροπρόθεσμα τον τόπο. Βέβαια, αυτά τα έλεγε για τους παλιότερους, τους άλλους βουλευτές, των άλλων κομμάτων. Κοίτα πώς κολλάει. Ό,τι έλεγε παλιότερα κολλάει. Θα ακούσουμε 2-3. Χειμώνας. Χειμώνας. Καταρχήν, αυτή είναι η είδηση της μέρας, γιατί έχει κάτσει πάνω από τα κεφάλια μας. Είπαμε να βρέξει. Και άλλες φορές έχει βρέξει Μάιο, αλλά όχι και με 15 βαθμούς. Αγάπη μου, μνημόνιο και καλοκαίρι δεν πάει μαζί. Πάντα χειμώνα. Χειμώνας. Το πρώτο έχει έρθει Μάιο. Θυμάμαι, ναι. Το 10. Ήταν Μάιος. Το δεύτερο ήταν Φλεβάρης. Το τρίτο ήταν Αύγουστος, Καραμπινάτος. Κανονικός εκεί ήταν 20 Αυγούστου, πότε ήταν. Το τέταρτο ετούτο εδώ, ένα αντεμή πράγμα. Ένα ανάμεικτο. Χειμώνας. Θα σου πω γιατί. Επειδή συνηθίζεται να ψηφίζουμε και καλοκαίρι και χειμώνα μνημόνιο, και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει μόνο καλοκαίρι, σου λέει θα κάνω παλιό καιρό τη μέρα που θα ψηφίζετε. Σωστό. Και γι' αυτό κάνει αυτό το καιρό. Ή έχουν πέσει πλέον οι μάσκες. Σου δείχνει και ο καιρός τι θα έρθει με το νέο μνημόνιο. Κλαίει και ο καιρός. Κλαίει και ο καιρός. Μόνο καιρός. Δεν βλέπω κανέναν πολίτη να κλαίει, να στεναχωριέται. Ποιος στεναχωριέται? Μόνο κάτι βουλευτές εκεί με ενοχές. Αν και οι περισσότεροι έχουν διώξει και τις ενοχές. Κανένας βγαίνει. Πάθος υπέρ του μνημονίου. Αγάπη. Κάτι no-name βουλευτές, κάτι δεύτερες εκεί και με ένα πάθος που υποστηρίζουν όλα αυτά που θα έρθουν. Το μόνο Φοβερό. Που με στεναχωρεί είναι που ενώ το θέλει και το ξέρω, για μικροκομματικούς και μικροπολιτικούς λόγους, δεν θα ψηφίσει το μνημόνιο ο Άδωνης. Να ήταν 4 στα 4. Ναι, αυτό στεναχωρεί. Αυτό με στεναχωρεί. Δεν ξέρω μήπως το καταφέρει η Τζάκρη να είναι η πρώτη. Είναι, ναι, 4 η Τζάκρη. Είναι 4 μνημόνια. Ήταν τη σωστή στιγμή όλα, πάντα. Όλα. Έχει ψηφίσει το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο. Κοίτα και ο Άδωνης. Και μέσα, και το τέταρτο, εντάξει, και μέσα του έστω είναι σαν να το έχει ψηφίσει. Θα έχει μέσα του, δεν έχει ψήσει κανένα δυο βουλευτές, τρεις του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι δεν ξέρω που έχει επιρροή. Εννοείται μέσα του. Λέμε για το έξω. Τυπικό είναι η Τζάκρη, η μόνη βουλευτίνα που έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια. Ναι. Ενώ υποτίθεται είναι σε κόμματα που είναι κατά των μνημονίων. Η Τζάκρη πάντα. Πάντα. Κάνει τις σωστές κινήσεις και υπολογίζεται σωστά. Ένα άγαλμα δεν μπορούσε στην Τζάκρη, τόσα και τόσα. Γιατί δηλαδή, γιατί του Καποδίστρια κάπου. Ή έστω δύο τακούνια. Ναι, πα στον Άγλιο ή στον Καποδίστρια. Γιατί δεν μπορούσε να την Τζάκρη, από την Τζάκρη στο Κολωνάκι, όλο, δεν κατάλαβα. Από το να φτιάξουμε όλο το σώμα να κάνουμε μόνο τα τακούνια. Ναι, είναι και μια τσάντα έστω, αφαιρετικό. Και μια, ναι, μπράβο, ένα στο κενό. Με κάποιο τρόπο, Τζάκρη. Θεοδώρα Τζάκρη. Βουλευτή. Γενικώ δεν έχει νόημα κόμματος. Έχει ψηφίσει και τα τέσσερα μνημόνια. Αντί για σαμπό, ας πούμε. Δεν φοράει σαμπό τώρα. Αυτό λέω, αντί. Όχι. Το τσόκαρο είναι αντί για σαμπό. Όχι, όχι. Α. Οι γόβες είπαμε. Α. Δεν μπορούμε να συνονοηθούμε. Δεν μιλούσα για τα παπούτσια, τέλος πάντων. Ναι, σώπα. Για πες. Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν. Από τα παλιά, ωραίος όμως Αλέξης, ο οποίος λέει ωραίος, τα πράγματα έτσι όπως ξέρει μόνο ο Αλέξης να τα πει. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την ιδέα προοδευτική κυβέρνηση, αλλά που θα σεβαστεί τη Δανειακή Σύμβαση και την υπογραφή του Βενιζέλου και του Σαμαρά και θα εφαρμόσει το μνημόνιο. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά προσβάλλουν την νοημοσύνη μας. Καλώς ήρθες. Προσβεβλημένη αυτή είναι η νοημοσύνη. Ναι, ναι, ναι. Προσβαλόταν η νοημοσύνη του Αλέξη τότε. Τσίπρα. Από τότε δεν άντεχε να υπάρχει μια προοδευτική κυβέρνηση και να δέχεται, του είχαν κάνει ερώτηση και είχε απαντήσει έτσι, και να νομίζει κάποιος δημοσιογράφος να θεωρεί ότι όταν έρθει τα πράγματα ο Αλέξης θα συνεχίσει τις υπογραφές του Βενιζέλου και του Σαμαρά. Αν είναι δυνατόν που πίστευαν δημοσιογράφοι και τολμούσαν και έκαναν τις ερωτήσεις αυτές στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι ο Αλέξης που έχει έρθει, είναι άλλος. Ποιος άλλος? Δεν είναι, είναι άλλος. Ναι. Άλλος Αλέξης ήταν εκείνος. Ναι, ο ίδιος είναι. Ο κακός του εαυτός, δεν είναι αυτός. Είναι ο ίδιος κακός του εαυτός. Τι ζώδιο είναι καταρχήν, μήπως είναι δίδυμος? Είναι ο ίδιος. Είναι διπρόσωποι αυτοί. Και τότε, όχι, όχι, δεν είναι διπρόσωποι, μόνο πρόσωποι. Μήπως κοιμάται Τσίπρας ή ξυπνάει κάτι άλλο? Όχι, κοιμάται Τσίπρας, ξυπνάει Τσίπρας. Μη φοβάσαι. Το ίδιο ακριβώς. Δεν μπορεί, το παιδί δεν είναι. Το παιδί είναι ίδιο ακριβώς. Θα βάλει και γραβάτα. Φλούδα. Φλούδα, ελπίδα. Φλούδα. Φλούδα. Τι να κάνουμε. Έμεινε φλούδα. Θα βάλει και γραβάτα, είπε τη Δευτέρα. Πήγε χθες ο δημοσιογράφος και λέει θα με αναγκάσουν. Ναι, μωρέ. Έτσι όπως θα δεχτούν αυτό που τους λέμε για το χρέος. Να βάλω και γραβάτα. Μέρα μεσημέρι θα είναι πάλι. Δεν ξέρω, δεν είπε. Δεν είπε ώρα, αλλά μάλλον μέρα μεσημέρι θα είναι. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω και από όλα αυτά που λέγονται. Οπότε τη Δευτέρα θα έχουμε νέα και για το χρέος. Τόσες εθνικές μάχες. Αν κερδίσουμε και σήμερα στο Survivor τους Τούρκους. Α, ναι. Τι είναι έκτακτο το σημερινό Survivor? Βέβαια. Δεν θα έχει X-Factor. Εννοείται. Πόπο θέλω. Έχουμε εθνική μάχη, θα πάει ο καμένος με τα αντιτορπιλικά, θα γίνει πόλεμος. Όπου διπλωματικό βλέπω. Πρώτη φορά θα δούμε. τηλεοπτική μάχη Ελλάδας-Τουρκίας σε... Live μετάδοση. Ναι, live δεν θα είναι. Σε μετάδοση. Σε μετάδοση. Θα το δούμε τηλεοπτικά. Ε, καλά τώρα και αυτό γιατί... Προπομπός είναι αυτό. Να σου πω, είναι να υπάρχει προπομπός. Και ένα βίντεο κάπου. Έκανε παραβίαση Τουρκία. Πούντο. Δεν έχουμε. Πούντο. Ναι, τώρα θα δούμε τον Τούρκο. Στις οθόνες, τουλάχιστον να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Ποιος νικάει. Μας έκανε κολόχερο. Κολόχερο κι εμείς. Πάρτα, τορπίλη. Πάνω σε αυτό τον Τάνο ακουμπάει όλη η Ελλάδα. Έτσι. Να. Ελλάδα. Όσε. Έτσι είναι. Τον πρώτο αγώνα έμαθα, τον έχασα εγώ μισθοφόρος από τον Τούρκο. Ναι. Ναι, ναι. Ναι, κάτι έμαθα και εγώ τι χάνουμε γενικώς. Αλλά είναι στημένο άμα χάσουμε. Oh. Κοίτα, άμα νικήσουμε είναι η ελληνική ψυχή. Ο κίνδυνος ποιος είναι, 400 χρόνια τηλεοπτικής σκλαβιάς. Έχουμε, θα συμπληρωθούν και με άλλα. Γιατί έχουμε μια διχόνοια τώρα οι Έλληνες εκεί, αν έχεις δει στο παιχνίδι. Τσακώνονται, σφάζονται, κάτι νιές, τα γνωστά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα ενωθούμε τώρα απέναντι στους Τούρκους. Τρομερό. Εγώ προτείνω στον Τούρκο. Και στους Αλβανούς μεθαύριο. Καλά, εννοείται σε όλους. Εγώ προτείνω στον Τούρκο που έχει τις ιδέες και κάνει την παραγωγή να το κάνουμε την επόμενη φορά. Θα είναι και πιο ωραίο να διαλέξουμε βραχονισίδες. Mm. Ποιος θα τις καταλάβει πρώτος. Όποιος την καταλάβει παίρνει τη βραχονισίδα. Να κερδίσει κάτι, να κερδίσει. ΟΙΚ τουρκικά, ΟΙΚ ελληνικά. Ναι. Να πηγαίνουν στα ίμια, να τελειώνουμε και με τα ίμια. Εδώ είναι Ελλάδα! Ναι, εντάξει, συνεχώς, ό,τι πούνε. Δεν έχω θέμα. Ό,τι πούνε. Να παλέψουν, να σκοτωθούν. Όποιος κερδίσει, έτσι θα λύσουμε τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Να ξεδίνουν και λίγο, όχι με στη Βουλή όλη την ώρα, να ξεδώσουν λίγο. Ποιος και αυτά θα τα παιδιά. Στη Βουλή. Ποιοι ξεδίνουν με στη Βουλή με αυτά, αυτοί που θα πηγαίνουν να παίξουν για την βραχονισίδα. Α, δεν ξέρω. Αυτοί ξεδίνουν στις Βουλές. Α, δεν ξέρω. Εγώ είναι για περισσότεροι. Mm. Οπότε να λύσουμε έτσι το θέμα των γκρίζων ζωνών. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το θέμα και να αμφισβητούνται κυριαρχικά δικαιώματα. Κάνουμε τα πάντα, μας πάρουν νησί και κάθε βράδυ μες στο σπίτι έχουν πάρει τα πάντα. Επίσης φέτος φοριέται το λαχανί σε ζώνη, όχι το γκρι. Είναι ξεπερασμένο. Πάει η ζώνη. Το γκρι πάει με όλα. Όμως. Πάει με όλα, αλλά δεν είναι η εποχή του. Έχει ναι. περάσει. Είναι μήνυμα, αλλά έχει πει πριν 3-4 χρόνια. Κάποιος που φοριέται έχουμε με όλα. Έχουμε επιστρέψει στα φλωράλ. Κάποιος που φοριέται με όλα και πάει με όλα είναι ο Αλέξης, ο οποίος δεν, δεν μπορεί να διανοηθεί. Έχει θέματα νοημοσύνης, όπως ακούσαμε πριν, και γενικώς θέτει κάτι ωραία ερωτήματα. Αντί να μας λέτε αυτά τα μελοδραματικά περί εθνικής ευθύνης και ότι δεν θα αφήσουμε τη χώρα να χρεοκοπήσει, πείτε την αλήθεια. Μέχρι πού είστε διατεθειμένος να φτάσετε? Πόσες φορές ακόμα εκτιμάτε ότι θα χρειαστεί να πάρετε νέα μέτρα και ακόμα πιο σκληρά? Έλεγε προς τον Σαμαρά, ρωτούσε προς τον Αντώνη Σαμαρά και με ύφος, γιατί τότε ο Σαμαράς ως επιχείρημα τι είχε, τι έλεγε ο Σαμαράς? Πιο απ' όλα, success story, πλεόνασμα. Όχι, όχι. Τι? Το άλλο που πιάνει τα πάντα ανεξαρτήτως success story. Αυτό που λέει και τώρα Αλέξης Τσίπρας. Το κάνουμε γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική, α, γιατί ναι. πρέπει να μείνουμε στην Ευρώπη. Την πλάτη στον τοίχο, πιστόλι στον κρόταφο, ναι, στο τραπέζι. Και κλπ. Ότι η άλλη λύση είναι χειρότερη, οποιαδήποτε εναλλακτική θα είναι χειρότερη. Άρα μένουμε εδώ που δεν είναι τόσο χειρότερα τα πράγματα και είναι καλύτερα όλο αυτό που βιώνουμε και που έρχεται. Οπότε αυτά τα επιχειρήματα που τα έλεγαν εκείνοι τότε τα επαναλαμβάνουν τώρα του ΣΥΡΙΖΑ. Και η ΑΝΕΛ. Λένε ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα. Υπάρχει ακριβώς συνέχεια άρα του κράτους. Πώς δεν υπάρχει. Ε, εντάξει, όπως σεβόμαστε τις υπογραφές, να σεβόμαστε και τους λόγους. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει όμως και ο Φίλης, ο οποίος Φίλης βγαίνει και. Ακόμα υπάρχει ο Φίλης. Υπάρχει ο Φίλης. Ευτυχώς έγινε αυτή η συζήτηση στη Βουλή και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ο Φίλης. Ο οποίος Φίλης βγαίνει με ένα ύφος και καλά θέλει να διαφοροποιηθεί, ότι λέει κάτι σοβαρό και αριστερό στα πλαίσια του ΣΥΡΙΖΑ. Α, καλά. Και έτσι γίνεται ακόμη πιο κωμικός. Γίνεται ακόμη πιο κωμικός σε αυτά τέλειος. Που λέει. Πάρε ένα παράδειγμα. Αύριο ψηφίζουμε τα νέα σκληρά μέτρα με τα θετικά αντίμετρα ως προϋπόθεση για την ελάφρυνση του χρέους. Η ψήφος μας είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση της αριστεράς. Της αριστεράς όχι ως τομή χείρων, αλλά ως της ιστορικής δύναμης που με συγκροτημένο σχέδιο μπορεί να εκπροσωπήσει την ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο, για μια καλύτερη Ελλάδα. Δεν εγκαταλείπουμε, δεν παρετούμαστε, συνεχίζουμε. Βλακίες λέξεις στη σειρά. Μπράβο. Λέξη είναι ιστορική Μπράβο. Δύναμη αριστερά που συνεχίζει και θα είναι η ελπίδα. Νομίζω γίνεται διαγωνισμός κενότητας λόγου. Όχι. Όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, γενικώς. Δηλαδή, το έχουμε ζήσει από Βενιζέλο έχει ξεκινήσει ναι, τώρα ναι, αυτό, έτσι, έγινε πολύ μόδα. Αλλά έχει παραπάει μου φαίνεται. Ναι, εδώ όμως έχει να λέμε και να μην λέμε. Με αριστερά. Ναι, με αριστερά, αλλά με στόμφο παραπανίσχυο από το περιεχόμενο. Να ξέρεις όμως ότι ο Φίλης προβληματίζεται. Δεν είναι. Ακόμα. Ναι, ναι, όχι, όχι ακόμα. Τώρα προβληματίζεται. Τώρα είναι η ώρα του προβληματισμού. Δεν είναι. Γιατί ενώ είπε ότι στηρίζουμε την αριστερά, θα την ψηφίσουμε ως δύναμη, ιστορική δύναμη, ως ελπίδα, όχι ως μη χείρον κτλ. Για ποια αριστερά λέει? Δεν ξέρω. Μάλλον το ΣΥΡΙΖΑ. Ρώτησε τον άμα τον δεις. Καλά. Ναι. Την ίδια ώρα αρχίζει και διατυπώνει τους προβληματισμούς του για όλα αυτά που γίνονται. Με την ψήφιση των σημερινών μέτρων φτάνουμε στα όρια έναντι των πεπιθήσεων της αριστεράς αλλά και των αντοχών της κοινωνίας. Για τη δική μας αριστερά, η ηθική της πεποίθησης συναρτάται με την ηθική της ευθύνης. Υπάρχει όμως ένα σημείο που αν υπερβείς τις πεποιθήσεις σου, υπονομεύεις τη δυνατότητα να ασκείς την ευθύνη σου. Προβληματίζομαι. Ασκείς άραγε την ευθύνη σου όταν καταργείς την αργία της Κυριακής, όταν εξαναγκαζόμενος έστω χάνεις το βέτο και διευκολύνεις τις ομαδικές απολύσεις, όταν κατάσχονται αδιακρίτως τραπεζικοί λογαριασμοί, όταν παραχωρούνται κοψοχρονιά σε φαντς, στεγαστικά δάνεια και δεν προτιμώνται οι δανειολήπτες, προβληματίζομαι. Προβληματίζεται. Προβληματίζεται. Αν όλα αυτά είναι καλά, τα οποία έτσι όπως τα περιγράφει, καταλαβαίνει ο καθένας δεν είναι καλά. Τουλάχιστον να και κάποιος όμως που θίγει τις αξίες. Προβληματίζεται. Τις αρχές. Προβληματίζεται. Αλλά δεν είπε θέματα ουσίας, τώρα όχι τη καθημερινότητα μόνο. Ναι, ναι. Προβληματίζεται. Αλλά ναι, τι. Τι απάντηση δίνει σε όλα αυτά. Ο προβληματισμός οδηγεί κάπου. Δεν θα είναι γόνιμος, δεν θα γεννήσει κάποια στιγμή προβληματισμός κάτι. Πάντα, ήταν αυτό όλο το, των αριστερών αυτού του τύπου, οι διαπιστώσεις, οι κενές, ο υπουφαινιακός λόγος, τόσο απεχθή ήταν όλα αυτά. Και τώρα αυτοί ήρθαν και στα πράγματα. Και συμπληρώνεται με όλο αυτό και με την καρέκλα όλο αυτό τώρα και γίνεται ένα εκρηκτικό μείγμα, αποθητικό τελείως. Το κενό δεν μπορεί να περιγράψει όλα αυτά που λένε, γιατί είναι και συνδυασμός εξαπάτησης, ασυνέπειας. Και προσπαθείς να βρεις λέξεις να περιγράψεις όλα αυτά που λένε και βλέπεις ότι και οι λέξεις είναι πολύ λίγες να περιγράψουν το μέγεθός τους. Τουλάχιστον, παιδί μου, να έρθει ο Κυριάκος που έχει να πει κάτι. Τι να πει ο Κυριάκος. Να έρθει ο Κυριάκος, δηλαδή άνθρωποι που έχουν να πούνε. Δηλαδή να δούμε μια άσπρη μέρα. Ναι. Ας πούμε. Ναι. Θα έρθει. Με την ευκαιρία, είπα να πω και για τον Κυριάκο ένα καλό λόγο, γιατί δεν λέει και κανείς. Γιατί δεν λέει κανείς. Δεν λέει και κανείς, δεν έχει και να πει και κανείς. Δημοσκοπής. Άμα είναι πρώτος, τέλειωσε. Άμα είναι ο Κυριάκος πρώτος δημοσκοπής, τέλειωσε. Θα γίνει και αυτό. Νομίζω δεν θα γίνει. Φοβάμαι ο Κυριάκος θα είναι η μητσοτακική παρένθεση της Νέας Δημοκρατίας. Το κάνουν μια χαρά, δεν έχει θέμα. Δηλαδή... Τον βλέπω να τον πηδάει ο Μπακογιάννης νύχτα. Κατευθείαν. Παρένθεση, βλέπω τον Κυριάκο. Παντρεύεται κιόλας τώρα, οπότε. Έχει θέμα. Είμαι καλεσμένος, δεν ξέρω, είμαι σε δίλημα. Να πάω να μην πάω. Στη Σαντορίνη. Είμαι από τις νύφες εγώ. Είσαι από τις νύφες, τη μεριά. Όχι του γαμπρού. Όχι. Ένα πάσα μου είσαι τις νύφες. Δεν ξέρω. Θα πας, πρέπει να πας, αυτά δεν γίνει. Τι δώρο θα το μόνο με ψήνει είναι. Βάζω, τι να πάρω. Βάζω. Ή το στιέρα πάρω. Ή πρεσοσίδερο ή βάζω, έλεγα. Δεν ξέρω, τι να έχω. Αλλά αυτή είναι αγαμάτρα, θα σιδερώνει τώρα αυτή. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει. Θα σα καθαριστεί να πηγαίνει. Οπότε μην πάρει σίδερο. Τι δηλαδή, το όχι εσύ ότι πήγε πριν το δελτίο να σιδερώσει και ήρθα μάνι-μάνι με το φρεσκό σιδερωμένο να παρουσιάσω το δελτίο, OK. Ναι, δεν ξέρω κιόλα. Λοιπόν, εδώ είναι η Ελληνοφρένεια με αυτού του προβληματισμού. Έχει ο Φίλη του δικού του, έχουμε και εμεί του δικού μα όμω. Προβληματίζομαι που λέει και ο Φίλη. Παρ' όλα αυτά θα ψηφίσει. Μπορεί να προβληματίζεται κάποιο. Προβληματισμένο θα ψηφίσει. Αυτό που έχουν διαχωρίσει τη συνείδηση από την πράξη είναι φοβερό. Άλλα λέει η συνείδησή του, αλλά άλλα κάνουν στην πράξη. Γιατί ο Σπίρτης δεν θα κλαίει το βράδυ, πιστεύει. Ο άλλος, ο Δημαράς του Νικολόγου. Δεν θα σπαράζει ο Δημαράς. Κάνουν δάκρυα. Δηλαδή, τι θα κάνουνε. Πήγα και ψήφισα, πάρ' τα Έλληνες. Μια καρδιά. Κάθε νοήμων άνθρωπος συμβαδίζει. Το θέλω, η σκέψη του με την πράξη του. Ναι. Εδώ έχουμε τελείως διαφορετικούς δρόμους. Αριστερά πάει η σκέψη, δεξιά πάει η πράξη. Τι, όχι, αυτό κάνουν. Και θα γυρίσει. Θανασίου μόνο. Με τα δύο χέρια. Θα γυρίσει και. Έτσι να ακούγεται. Έτσι με τα δύο. Με δύο χέρια. Θα γυρί... Ναι, σε όλα επί δύο θα λέω. Επί δύο, επί δύο. Και για αυτούς που δεν θέλουν. Ένα και για τον Άδωνη. Ναι. Επειδή ο Άδωνης δεν μπορεί, ας πούμε. Γιατί... Θα τους κάνουν ζήλιες. Ναι. Ψηφίζουμε και δεύτερη φορά. Μέσα σε δύο χρόνια φέραμε κι άλλο μνημόνιο. Εσείς τι φέρατε. Εσείς μόνο ένα φέρατε. Ο Σαμαράς τα παρένθεση, ρε. Εμείς είμαστε παραπάνω. Προφανώς. Προφανώς. Ο Σαμαράς παρένθεση. Ο Τσίπρας είναι παραπάνω από τον Σαμαρά. Πόσο έχει κάνει ο Σαμαράς, έχει κάνει 2,5 χρόνια. Ο Σαμαράς είχε βγει το 12 και έφυγε το 12 Μάιο και έφυγε το Νοέμβρη του 14 Δεκέμβρη. Όχι. 15, ναι, 15. Ναι, ναι, παιδί μου, ανέλαβαν οι υπηρεσίες. Ωραία, πόσο, έκλεισε 2 χρόνια. Είναι παραπάνω ο Σαμαράς ακόμα. Ο Σαμαράς είναι ακόμα παραπάνω. Ναι, γιατί είχαμε από το 12 μέχρι το 14 2 χρόνια, συν μέχρι το. Είναι από Μάιο ως Δεκέμβρη, πόσους μήνες έχουμε. Ωραία, μωρέ, έχουμε. 7 μήνες, άρα ήταν 2 χρόνια και 7 μήνες. Ετούτη εδώ είναι 2 χρόνια και. Τι δύο, έχουμε τώρα, Μάιο. Μήνες, πόσο είναι, και 3 μήνες. Από Γενάρη είναι 3,5. Πόσο είναι, λιγότερο. Αλλά το Σεπτέμβριο θα κλείνει. Γιατί μέχρι το Σεπτέμβριο δεν θα κάνουν τώρα, μέσα στο καλοκαίρι δεν νομίζω να. Go back, κύριε Σαμαρά. Go back, κύριε Σαμαρά. Και η Μέρκελ είναι χαρούμενη με τον Αλέξη. Αυτό είναι το θέμα. Και περήφανη. Άμα και δεν είναι περήφανη, έχει κάνει περήφανη πραγματικά. Και χαρούμενος ο Αλέξης που κάνει περήφανη. Τη μάνα του την έχει κάνει περήφανη πραγματικά. Πήρε τηλέφωνο και τη μητέρα, αγάπη. Τα γνωστά, τα γνωστά. Θα σου φέρω δώρο ένα μνημόνιο. Δεν σου φέρνω γλάστρα, είναι πολύ παροχημένο. Θα ψηφίσω μνημόνιο. Θα πάρω μέτρα όμω. Θα πάρω μέτρα. Τα οποία μέτρα λαμβάνονται κατά εντολή των ξένων για να μπορούμε να έχουμε πλεονάσματα και χρήματα να πληρώνουμε τους τόκους τους, ενώ πρέπει να φτωχαίνει εδώ ο ντόπιος πληθυσμός. Δηλαδή παίρνουν από τον ντόπιο πληθυσμό, συνεχώς κόβουν από τους ίδιους για να έχουμε λεφτά να πληρώνουμε τους τόκους που αυτοί θέλουν. Ωραίο είναι όλο αυτό. Αν το σκέφτηκαν του ίδιου, αλλά από αυτού που δεν ξέρουν να διαχειρίζονται τα χρήματά του. Δεν κόβουμε του εφοπλιστέ που ξέρει τι να κάνει. Εννοείται, ο εφοπλιστή ξέρει. Εννοείται. Ο έμπορα, ο μεγαλέμπορα και αυτά. Τον εφοπλιστή θα κόψουμε. Είναι δυνατόν. Ο εφοπλιστή ξέρει να κάνει διαχείριση. Προσφέρει και εθνικό έργο. Στον άλλο το σκιτζί πήγε και έχασε το σπίτι σου, βρε Καραγκιόζη. Θα σου πάρουμε και τα λεφτά. Σωστό, καλά τα λε. Επιτέλου επικρατεί δικαιοσύνη. Έμα. Εδώ είναι Ελληνοφρένιο, όπως κάθε μέρα. Τηλέφωνο μην παίρνετε, το σηκώνει έξω η Ελισάβετ και είναι κρίμα. Ο Θόδωρος Πάγκαλος βλέπω αφοδεύει στους ατέριας τους. Το πρωί αφοδεύει σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό άλλο. Κάτι πρέπει να κάνει. Τι να κάνει Πάγκαλος. Πάγκαλος, κάθε μέρα δεν γίνεται, γι' αυτό υπάρχει. Ναι, σωστό. Σας παρακολουθούμε εδώ στα mail, στείλτε. Η διεύθυνση είναι studio@papakirialfm.gr ή αν θέλετε να στείλετε SMS, real και no, το μήνυμά σας όλο αυτό στο 1950. Σας βλέπουμε και στο Twitter. Μάριος Καγή στον ήχο, πατάει τώρα το κουμπί για τις διαφημίσεις. Είμαι στα 4 και αν ξέρετε είμαι στα 4 και αυτή η κυβέρνηση είναι στα 4. Ο Καμένος από παλιά και τώρα, γιατί προσαρμόζεται. Δεν ταιριάζει το σήμερα. Αν δεν πας σήμερα στα 4, πότε θα πας? Επειδή είναι και το 4, είναι και στα 4 όλα αυτά. Τι άλλο, όχι κάτι το πρόστιχο. Λέει εδώ ο Πάνος Ακροατής για την Τζάκρη που λέγαμε πριν. Δεν είναι μόνο που ψήφισε τα 4 μνημόνια και εδώ 4 η Τζάκρη. Είναι που υποσχέθηκε περισσότερα φουγάρα και το κατάφερε. Τώρα βέβαια αντί από εργοστάσια. Είναι από ψισταριές και σουβλατζίδι. Καλά, δεν να τη πει ότι δεν έκανε την υπόσχεση πράξη. Όντως, έχουμε πολλά φουγάρα. Λέει εδώ καλώς ένας. Ο Τσολιάς θα κατέβει σε καμιά πορεία ως Τσολιάς. Είσαι πνευματικός τρολιγέτης. Ναι. Να κατέβει. Ναι, να κατέβω αφού είμαι τρολιγέτης. Τα μηνύματα από Live 24 τα παίρνει, όχι, τα παίρνουμε. Τα παίρνουμε και τα διαβάζουμε. Να η απόδειξη. Και η Μαρία. Τώρα εδώ μου αρέσουν αυτοί οι ακροατές. Είναι πάρα πολύ ωραία γιατί έχουν βάθος σκέψης, έχουν ποικιλία, πολυεπίπεδη. Αυτός ο ακροατής που θα ακολουθήσει τώρα λέει: οι ΣΥΡΙΖΑ είναι ψεύτες, πολιτικοί αλήτες κλπ. Οι άλλοι μας έφεραν εδώ με κλεψιές και αρπαχτές. Τι είναι ρε λεβέντες, υστερόγραφο. Η κόμμα, τι είναι ρε λεβέντες. Υπάλληλοι του Χάτζη, τι να πείτε, Μαρία. Λέει εδώ Μαρία. Ναι, εντάξει, ναι. Ότι δεν έχουμε πει ποτέ για τους άλλους. Η Ελληνοφρένεια δεν έχει ποτέ για τους. Δηλαδή τώρα, μόνο για το Τζίπρα λέει. Τα τελευταία δύο χρόνια, 20 χρόνια πριν που ήμασταν, δεν λέγαμε. Απλά στο Τζίπρα πονάει. Λίγο γιατί πιστέψανε κάποιοι και λυπάμαι τώρα. Ναι. Πολύ. Επίσης, κάνουμε... βλέπει τη ζωή της και εμάς μέσα σε αυτήν. Δύο χρόνια πίσω και την επόμενη μέρα. Δεν βλέπει παραπέρα, δεν ανοίγει παραπέρα ορίζοντας. Ότι λέει για μας εδώ, θα μπορούσε να το πει για τον οποιονδήποτε. ΣΥΡΙΖΑ, ότι... αγάπη μου, εύκολες απαντήσεις σε όλα. Αυτό. Κοντή σκέψη και τέλος. Αυτό είναι. Ανύπαρκτη σκέψη. Ναι, αυτό. Ευνουχισμένη σκέψη. Κοντή μνήμη. Είσαι ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Ποια είναι η υπάλληλο στην ευνουχισμένη σκέψη. Δεν θέλει να είμαστε του Χατζη Νικολάου, να μην βλέπει. Όχι, όχι. Οποιοδήποτε δεν λέει κάτι που αρέσει στη Χη Μαρία είναι υπάλληλο κάποιου. Εντάξει, ναι. Η Μαρία που είναι, ποια είναι υπάλληλο. Κανένας. Συνείδηση είναι ελεύθερη, Μαρία. Α, είναι ΣΥΡΙΖΑ. Μα φαίνεται από αυτά που σκέφτεται. Ωραία, πού να δουλεύουμε, Μαρία. Πες σε ποιο ραδιόφωνο να είμαστε, ποια τηλεόραση. Όχι, δεν λέει αυτό. Εννοεί ότι εκεί που δουλεύεις, λες αυτά που θέλουν να πούνε τα αφεντικά που είσαι. Από πότε. Δεν ξέρω, δεν μας ακούει. Ή μάλλον από πότε το κάνουμε εμείς. Δεν ξέρω. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτά. Πάμε λοιπόν στον Τσίπρα που τόσο πολύ αγαπάει και η Μαρία προφανώς. Ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή θα φορέσει τη γραβάτα τη Δευτέρα. Να βάλει, πρόβα έχει γίνει, ξέρει. Ή θα πάει τις κουμποτές, βάζω τα παιδάκια. Του κλόουν, κάτι κίτρινες μεγάλες. Κουμποτές αυτές, κουμποτές. Και μια κόκκινη μύτη. Κουμποτές. Με λαστιχάκι. Κόκκινη μύτη τώρα πώς θα την κάνει. Είναι πολύ μεγάλη μύτη για να την κάνεις κόκκινη. Όχι, μπαίνει. Του Τσίπρα είναι λίγο μακριά έχει παραπάνω. Μπαίνει από πάνω, έχει προσαρμογέα. Ναι, αλλά άμα είναι μισό μέτρο η μύτη έχει φτάσει από το ψέμα, δεν θα δεν πάει. Δεν έχει φτάσει πόσο μισό μέτρο από το ψέμα η μύτη. Ρώτα τη Μαρία που έχει φτάσει. Η Μαρία δεν το βλέπει για ψεύτη. Εσύ το βλέπει ψεύτη και μόνο αυτόν. Το Σαμαρά, γιατί δεν λες κάτι για το Σαμαρά ότι ήταν ψεύτη. Ο Σαμαρά δεν ήταν ψεύτη, ήταν ειλικρινή. Α, ναι, ένα νάτο. Ο υπαλληλάκο μόλι αποκαλύφθηκε. Η αλήθεια είναι ότι ο Σαμαρά ήταν ειλικρινή. Δεν χάιτεψε, δεν είπε ποτέ. Σε σχέση με αυτό. Θα σα ξεσκίσω, ξέσκισε. Βγαίνανε και λέγανε μη μου κλέβουν τη δόξα ή Τόμσεν, έλεγε ο αντιπρόεδρος. Ναι. Τα λέγανε χήμα, κοινικά, εγκληματούσανε. Άρα αυτό που πήγε, ήξερε που πήγαινε. Ναι, εννοείται. Τώρα μου πει και τον Τσίπρα, είπε: έχω μνημόνιο και. ψηφίστε με, έχω φέρει μνημόνιο. Και το ψηφίσανε. Που το είπε αυτό. Στις εκλογές δεύτερες. Του 15. Ναι. Ναι, είπε για το μνημόνιο που είχε φέρει μόλις. Ναι, αυτό. Πριν, άρα ειλικρινή και αυτό. Δεν είχε πει θα φέρω σε δύο χρόνια. Αλλά 6 μήνες πριν κάποιο άλλο το είχε πει. Οι προηγούμενοι τα είπαν αυτά. Όλο αυτό που φέρνει σήμερα μα το είχε πει. Εμανία. Ο Τσίπρας τα είπε αυτά. Η προηγούμενη κυβέρνηση από το Σεπτεμβρίου τα είπε αυτά. Ποια είπε αυτά. Ότι θα φέρω, δεν θα φέρω και θα κάνω. Όχι, τα σημερινά τα έχει πει καμία κυβέρνηση. Καινούργια. Ναι. Είναι και καινούργια, δεν τα έχει πει καμία. Τις ελπίδες και αυτά τις είχε δώσει ο προηγούμενος πρωθυπουργός από τον Τσίπρα. Μα και εγώ αν ήθελα Τσίπρας, δηλαδή, να παγιδεύσω ένα λαό έτσι θα το πήγαινα, θα ξεκινούσα, θα έλεγα τα πάντα και 6 μήνες μετά θα το μεθόδευα σε ένα διέξοδο και θα έλεγα μέσω εκλογών βγάλτε εμένα για να το κάνω έτσι όπως το έχω μεθοδεύσει και είναι η μόνη λύση αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι θα εγκληματούσα. Δεν θα έκανα κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ έχει απορία. Θύμιο και Αποστόλη, καλό μεσημέρι. Έχω μια απορία. Αν το απόγευμα πάρω την ντουντούκα και φωνάζω Τσίπρα Κοπρίτη, ξεφτυλισμένη αλήτη. Κινδυνεύω να διωχθώ ποινικά, αναμένω τα φώτα σας. Όχι, μωρέ, κάνω τι θες. Κάνε. Σιγά έτσι κι αλλιώς τα μάτια είναι άοπλα. Το βλέπουμε. Ναι. Καθημερινά. Τα έχουν αφοπλίσει τα μάτια, ούτε έχουν σπρέι περιού, ούτε δακρυγόνο, τίποτα. Λοιπόν, ο Τσίπρας για τη γραβάτα, κάτι παλιό. Στο επόμενο ταξίδι σας, όταν γυρίσετε από την Αμερική, θα έχετε φορέσει και γραβάτα. Ξέρετε, είναι από αυτά που γράφονται στο Twitter. Νομίζω ότι ακριβώς για λόγους επικοινωνίας και όχι ουσίας, θα είναι πολύ δύσκολο να φορέσω γραβάτα, κυρία Στάρη, να κάνω αυτή τη χάρη σε ορισμένους. Θα πρέπει να κάνω ένα πράγμα. Να σταθώ στις αξίες και στις θέσεις με αξιοπιστία. Δεν μπορεί και εγώ και ο Τσίπρας άλλα να λέει προεκλογικά και άλλα να κάνει με το εκλογικά. Τελειώσαμε μετά. Μετά θα έχετε απέναντί σας τον Μιχαλολιάκο και θα συζητάτε και δεν σας το εύχομαι. Όχι το θέμα. Άρα λοιπόν, κυρία Στάη, ελπίζω η συνέπειά μου να μην είναι μονάχα στο ότι δεν θα φορέσω γραβάτα. Όχι καλέ, είναι δυνατόν. Είσαι συνεπής σε όλα. Στο μόνο που δεν είσαι είναι η γραβάτα. Όλα τα άλλα έχουν συμπληρωθεί. Είχε βάλει τικ. Να μην φέρω μνημόνιο, να μην κόψω συντάξεις, να μην μειώσω μισθούς. Να μην αυξάσεις φορολογία. Ναι, να μην πέσει το φορολόγητο. Για 99 χρόνια όλη τη δημόσια περιουσία. Να μην ξεπουλήσω ΔΕΗ. Άπειρα. Όλα τα έχει κάνει. Και να μην βάλω γραβάτα. Όλα τα έχει κάνει. Το τελευταίο τώρα με τη γραβάτα παίζει ένα θέμα. Παίζει. Αλλά να σου πω, ας είναι ασυνεπής και σε ένα θέμα. Καλά, ναι. Σε ένα από τα 200. Το τελευταίο τικ, ναι. Να μην ξεχάσω όλα τα παραπάνω. Ναι, σωστό. Ας είναι όμως και σένα να έχει και για το μάτι που λέμε. Πώς λέμε, βάλω το βρακίζω ανάποδα. Δεν πειράζει. Κατάλαβες. Αυτό. Αυτό ας το κάνει. Ναι. Αυτό το λέει ο κόσμος. Δεν ξέρω. Βάλω το βρακί ανάποδα, το κάνουν κάποιοι. Για το μάτι, ναι. Και τι το κάνει κάποιο για το μάτι. Δεν καταλάβει το ανάποδα, εννοεί μπρος πίσω ή μέσα έξω. Γιατί αν μπρος πίσω και είναι string, για να μας πει. Το string μπρος πίσω κόβει. Σε άντρα. Θα έλεγε, βάλει το string σε άντρα είναι θέμα. Σε γυναίκα είναι μία ή άλλη. Λίγη βάλει το string σου ανάποδα, δεν θα ρίβα το βρακί. Τι το string τι είναι. Όλα όσοι παροιμίες το έχουν προβλέψει όλα, δεν είναι στην τύχη. Όταν βγήκαν οι παροιμίες δεν είχαμε string. Ναι, αλλά επικαιροποιούνται οι παροιμίες. Επίσης το μέσα έξω είναι και αυτό λίγο σχάμα. Έχει ακουμπήσει το τζιν, έχει κάνει χειράν. Του χαίρε να βάλει το μέσα έξω να κουμπάει το πιπί σου. Όλα αυτά για να μην σε ματιάσουν. Όλα αυτά για να μην. Εντάξει. Για να μην κρεμάσει το ματάκι. Μπορεί να κρεμάσει και το ματάκι να τελειώνει η δουλειά. Καλύτερα το να μην σε ματιάσουν. Βάζει ένα κομποσκίνη με μάτι, τέλος. Το να έξω δεν σε πιάνει ούτε ασθένει ούτε τίποτα. Ωραία, κάνε αυτό λοιπόν. Τι έχουμε στη συνέχεια, έχουμε ένα Δραγασάκι. Ο Δραγασάκης λοιπόν, χτες που κάναμε εδώ την εκπομπή. Τι είναι ο Δραγασάκης. Αντιπρόεδρος. Α, ναι. Hello, ναι, το που κάναμε την εκπομπή. Τον παίρνει κανείς τηλέφωνο να του λέει. Είσαι αντιπρόεδρος, ε! Το θυμάται. Ξέρω εγώ. Αν το θυμάται. Δεν είναι, ξέρει αυτός. Καταρχήν είναι σοβαρός. Πρώτον. Α. Είναι σοβαρός με τα σοβαρά μυαλά. Είναι παλιός αριστερός, προέρχεται από το ΚΚΕ. Παραλίγοντα και γραμματέας του ΚΚΕ. Ναι, περάσαμε και τέτοιες καταστάσεις κάποτε. Λοιπόν, τώρα πάντως είναι αντιπρόεδρος εκεί της κυβέρνησης. Και χτες στη Βουλή παραπονέθηκε επειδή θυμούνται διάφοροι παλιές δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που λέγανε ότι δεν θα ψηφίσουν μέτρα. Να ακούσουμε καταρχήν μια παλιά δήλωση του Δραγασάκη που έλεγε δεν θα ψηφίσουν μέτρα. Άρα έτσι όπως είναι τώρα δοσμένα η κυβέρνηση τι λέει, ούτε ένα τίποτα. Δεν ψηφίζουμε νέα μέτρα εφόσον πρόκειται για μέτρα εκτός της συμφωνίας. Το συμφωνίας του Αυγούστου λέει εδώ το αρχικό μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι παλιά, πριν 5-6 μήνες. Ήταν ότι δεν θα ψηφίσουμε μέτρα γιατί τότε έπαιζε στην επικαιρότητα. Υπάρχουν ότι θα έρθουν μέτρα, θα πιέζουν οι δανειστές. Όχι, λέγανε ακόμη και αν μας πιέσουν. Έχουμε πάρει τα μέτρα του τρίτου μνημονίου. Δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα. Τώρα φέρουν τα μέτρα που λέγανε οι δημοσιογράφοι και η αντιπολίτευση και. Χθες λοιπόν στη Βουλή ο Δραγασάκης είπε. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω μια απάντηση στους γεμπελίσκους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι κόβουν και ράβουν δηλώσεις από το παρελθόν και να κατασκευάσουν σχήματα προπαγάνδας, αλλά και άλλους, γιατί βλέπω και άλλοι τα λένε αυτά. Τι λέγατε τότε, κανένα μέτρο κλπ. Και θέλω να πω ότι σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον δεν είναι καλό τίποτα από όσα είπα στο παρελθόν στην αρχή της διαπραγμάτευσης και θα έλεγα και σήμερα τα ίδια αν δεν είχαν μεταβληθεί τα δεδομένα. Πέστονται, τα δεδομένα αλλάξανε, οπότε αλλάζουν και οι δηλώσεις και οι πρακτικές και οι αποφάσεις και τα μέτρα και οι περικοπές και τα χαράτσια. Αλλάζουν τα δεδομένα. Άρα καλά κάνουν. Τι να κάνει και είναι συνεπής. Είναι, με είναι τα παλιά συνεπής. Δεδομένα θα πάει. Όχι. Έπρεπε όμως όταν έλεγε δεν θα πάρουμε νέα μέτρα, έπρεπε να πει εκτός αν αλλάξουν τα δεδομένα. Αλλά δεν το έλεγε αυτό τότε. Περίμενε, παιδί μου. Είναι σαν τον κομμουνισμό, ας πούμε, που λέμε. Δηλαδή. Ότι τα είδαμε τα κομμουνιστικά καθεστώτα. Σε άλλα δεδομένα. Άρα, σαν κομμουνιστής και που λέει. Δεν λέμε αυτό. Τον έπεσε ο κομμουνισμός, να τα είδαμε πώς ήταν ο κομμουνισμός, το δοκιμάσαμε. Σε άλλα δεδομένα. Τι επιχείρημα. Αυτό που λένε. Άρα και ο Δραγασάκης ως κομμουνιστής. Δεν λένε αυτό παρόλα αυτά. Αυτό λένε. Τι λένε. Κάτι άλλο λένε. Είδαμε το κομμουνισμό, το δοκιμάσαμε. Δεν λένε άλλα δεδομένα. Όχι, αυτό το λέω εγώ. Σε άλλα δεδομένα το δοκιμάσαμε. Άλλο τώρα, άλλο τότε. Ναι, επειδή δεν έχει άλλες ανάγκες. Άλλο. Πώς δεν έχει ο Δραγασάκης όπου ήταν. Δεν ήταν από τα καθεστώτα. Τίποτα, τίποτα άλλο κουκουέ έχει να μας δώσει το κουκουέ πέρα από το Δραγασάκη και όλους αυτούς. Το Τζίπρα. Και το Τζίπρα. Ευχαριστούμε πολύ. Μας πληκίσανε πολύ ευχάριστα. Και καμιά 200 άλλα και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ευτυχώς όλοι αυτοί έφυγαν εγκαίρως. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή είναι ένα κράμα. Καριέρα, δεν γίνεσαι πρωθυπουργός αν δεν φύγεις εγκαίρως από την ΚΝΕ. Πρέπει να φύγεις εγκαίρως ναι, για να, δηλαδή, να προχωρήσεις τη ζωή. Το κράμα Πασόκ κουκουέ βγάζει ΣΥΡΙΖΑ. Θεέ μου. Ναι. Ναι, αυτό βγάζει. Ναι, πολύ ενδιαφέρον, πολύ βοηθητικό. Να σου πω, ο Δραγασάκης, επειδή προφανώς ενοχλούνται όλοι αυτοί με τις παλιές δηλώσεις. Ποιο είναι το μικρό του Δραγασάκη? Γιάννης. Καλά, δεν ξέρει τα στοιχειώδη. Είχα ξεχάσει την ύπαρξή του. Γιάννης Δραγασάκη. Δεν θυμάμαι, είχε φύγει, είχε κάνει. Όχι, εδώ είναι. Φλαμπουράσει, έχει χαθεί. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτά τα θύματα. Υπάρχουν στο Μαξίμου. Γιατί τα think tank κρύβονται, α πούμε. Γιατί σκέφτονται. Α. Αυτό ο Καρανίκας, ο Φλαμπουράρης, κάθε μέρα σκέφτονται, δεν μπορεί να βγαίνουν έξω. Ναι. Μόνο ο Τζανακόπουλος βγαίνει ως η έκφραση αυτής της ομάδας. Καλά, ο Καρανίκας δεν βγαίνει και έξω, γιατί τι ακουβαλάει την τηλεόραση έξω, βλέπει μια κακή έξω. Δεν μπορεί να βγαίνει μια συσκευή. Σιγά τώρα. Βέβαια τώρα με τα τηλέφωνα μπορεί. Είναι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Βλέπει τη Μινεκάκη τώρα στις 8 ίντσες από την αντίθεση στις 50. Δηλαδή, φαντάζομαι οι συσκέψεις στο Μαξίμου δεν γίνονται μία με τέσσερις. Τι ώρα είναι η Μενεγάκη? Δεν γίνονται, όχι. Όχι, εκείνη την ώρα είναι ιερή τελείως. Καλά που ξεκίνησε ο Πετρετζίκης και τελειώνει λίγο νωρίτερα η Μενεγάκη να βλέπουν και τον Καρανίκα λίγο. Εν πάση περιπτώσει έχουν πρόβλημα προφανώς με αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες δεν είναι παλιές. Είναι πριν ένα μήνα, δύο, τρεις, τέσσερις μήνες που λέγανε όχι άλλα μέτρα. Τώρα ως λάστιχο συνείδηση που έχουν, ως ανύπαρκτη συνείδηση και ως καραγκιόζηδες που είναι γενικότερα και αδίστακτοι, προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, αλλά ούτε οι ίδιοι πείθονται. Ούτε και κανείς, και αυτό είναι μέσα στην όλη μαυρίλα. Άντε να το πεις και διασκεδαστικό που βλέπεις να ξεφτιλίζονται πραγματικά όλοι αυτοί που ψηφίζουν τέτοια μέτρα. Γιατί όπως ξεφτιλιζόντουσαν και οι προηγούμενοι που κάναν τις κότες ή μισή, που άλλοι καμάρωναν που τα ψήφιζαν, έτσι ξεφτιλίζονται και αυτοί. Και δεν είναι μόνο ότι εγκληματεί κάποιος, αναγκαστικά ξεφτιλίζεις όταν μπλέκεις με όλα αυτά. Και αυτό είναι ωραία κάθαρση. Πραγματικά ωραία κάθαρση. Βάλε διαφημίσεις, γιατί το επόμενο του Αδόνιδος είναι λίγο μεγάλο και θέλουμε χρόνο για να ασχοληθούμε με αυτό. Σήμερα έχει και συλλαλητήρια το βράδυ πάλι. Βλέπω τον καιρό. Ζακέτα να πάρει. Ξέρω τις διαθέσεις. Ζακέτα σίγουρα. Ζακέτα σίγουρα. Ζακετούλα χρειάζεται. Επειδή όλα είναι ανάμεικτα σε αυτόν τον κόσμο και όπου βρεθούμε και δεν γίνεται τίποτα, κάτι γίνεται. Αυτά που γίνονται, εν πάση περιπτώσει, δεν σας αρέσουν προφανώς τους πολλούς. Το βλέπω, το καταλαβαίνω. Δεν σας αρέσουν και τα μνημόνια. Όλα μαζί όμως δεν γίνεται σε ένα μυαλό να χωράνε ή το ένα ή το άλλο. Κάτι πρέπει να λειτουργήσει διαφορετικά. Βλέπω εδώ κάτι τίτλους τώρα κακεντρεχών συναδέλφων στο Twitter. Τι για πες. Ότι είναι μια αβάντα το σημερινό επεισόδιο του Survivor και το αυριανό στην κυβέρνηση. Α, ο Μουρούτης τα γράφει και αυτά. Όχι, δεν τα γράφει ο Μουρούτης. Ποιος τα γράφει? Διάφοροι στο Twitter. Μουρουτοειδή. Όχι. Α, με το σκεπτικό ότι σήμερα που ψηφίζουν τα μέτρα. Που λένε ότι έχει συνοηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κασιδιάρη για να κάνει το επεισόδιο να προσανατολίσει. Όχι, από ό,τι βλέπω. Γράφουν πάντως εδώ στο διαδίκτυο. Διαδίκτυο, τώρα με ό,τι σημαίνει αυτό. Ότι επειδή δεν είναι πρόκειτο σήμερα να δούμε Survivor, γιατί μπήκε ο τελικός Ελλάδας-Τουρκίας που θα σπάσει τα κοντέρ προφανώς και την ίδια ώρα στη Βουλή θα ψηφίζονται μέτρα δολοφονικά κατά του λαού. Είναι τυχαίο? Αχα. Που μπήκε σήμερα το επεισόδιο, γιατί μπήκε σήμερα Πέμπτη, αφού δεν είχε Πέμπτη. Που Survivor. Σήμερα είχαμε σκοπό να γυρίσουμε όλοι στη Βουλή, ας πούμε. Δηλαδή το 70% του Survivor που δεν είχε, όχι, θα κοίταγε Βουλή για αυτό που τον αφορά για τη, όχι, ζωή του και τα παιδιά του. Κάποιοι μπορεί. Κάποιοι, ναι. Κάποιοι και τώρα μπορεί. τόσο φανατισμένο. Πόσο. Γιατί είναι εθνική σημασία. Εθνική σημασία είναι. Παιχνίδι. Ναι, ωραία. Τι παιχνίδι. Α, ναι, όχι, αυτό είναι προπομπό ιστορικών εξελίξεων. Θα πάει ο Καμένο σου λέμε αντιτορπιλικό. Ναι, ναι, σωστό. Είναι και ο Σάκης στον Άγιο Δομήνικο. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλά εθνικά θέματα. Δεν τα ξέρει, δεν τα λέει κανεί αυτά. Ο, για το Σάκη το ήξερα. Μπράβο, για το γάμο πήγε κι αυτό. Ποιο γάμο. Του Τούρκου. Ποιο Τούρκο. Παντρεύεται ο παραγωγό. Ο Ακούν. Νομίζω. Μια λεγάμενη. Εκεί στον Άγιο Δομήνικο. Μια γυναίκα του πέφτει και αυτού, αφού το έχουν κάνει σπίτι του. Σωστό. Θα δει που θα τσακωθεί η Ελλάδα και η Τουρκία για τον Άγιο Δομήνικο. Όπω άλλε. Θα το κάνουμε γκρίζα ζώνη και τον Άγιο Δομήνικο. Πολύ μπλέξιμο πέφτει πάνω εκεί. Αλλού στο διαόλου τη μάνα, γκρίζα ζώνη. Εκεί να πάμε. Μια γκρίζα ζώνη στο διαόλου. Θα βγει ο Ερντογάν και θα πει είναι δικό μα. Η παραλία των μαχητών είναι δική μα. Έτσι και το πει θα γίνει χαμό. Ναι. Πάρε το Καστελόριζο, πάρε τη Ρόδο, μην πάρει την παραλία των μαχητών από του Έλληνε. Του βλέπει τι κάνουν κάθε βράδυ, 65% κάθε βράδυ. Ο άλλο ο φωνιά τη Καρίδα. Ενώ για το Καστελόριζο ποιο ασχολείται. Κανεί. Μην πάρει την παραλία των μαχητών. Τι έχει το Καστελόριζο, έχει δει τέτοια πλάνα από το Καστελόριζο. Δεν έχει φοίνικε, ούτε καρίδε. Έτσι και ξεμείνει εκεί νηστικό. Και ο φταίδε μόνο έχει να φάσει. Και ο φταίδε τρώμε και εδώ. Δεν έχει νόημα. Λοιπόν, θα αφήσουμε όλα αυτά. Πάμε σε μια ιστορία του παρελθόντο, γιατί έχει σημασία ποιο τη λέει και κυρίω οι πρωταγωνιστέ. Τα ονόματα των πρωταγωνιστών. Αυτό λοιπόν ο Καύλη ερωτεύτηκε τη γυναίκα του και ω ερωτευμένο νόμιζε ήταν πολύ πιο ωραία από όλε τι άλλε. Πιστεύοντα κάτι τέτοιο, δεν έπαμε να εκθιάζει τα θέλει και τη γυναίκα σου ένα από του υπασπιστέ του, τον Γίγη, γιο του δασκύλου, τον οποίο παραγαπούσε και στον οποίο εμπιστευόταν τι σπουδαιότερε υποθέσει του. Έπειτα από λίγο, επειδή ήταν τη μοίρα γραμμένο να εκλείψει ο Καύλη, είπε στον Γίγη τα εξή. Γίγη, επειδή νομίζω ότι δεν με πιστεύει όσα σου λέω την ομορφιά τη γυναίκα μου, για τα αυτιά δυσκολότερα πείθονται παρά τα μάτια, προσπάθησα τη δει γυμνή. Αλλά ο Καύλη επανέλαβε. Γίγη. Έχει θάρρος και μη φοβάσαι ούτε εμένα. Όταν είχα τα λεφτά για να σε δοκιμάσω, ούτε τη γυναίκα μου, η οποία καθόλου δεν μπορεί να σε βλάψει. Διότι θα διευθετήσω τα πράγματα έτσι ώστε ποτέ να μην υποπτεθεί ότι την είδες. Ο Καύλης, όταν ήρθε η ώρα του ύπνου, έφερε το Γίγη στο σπίτι και έπειτα από αυτά ήρθε σχεδόν αμέσως και η γυναίκα του. Ο Γίγης την παρατηρούσε όση ώρα χδινόταν και μετά, ενώ εκείνη έσκυψε την πλάτη κατευθυνόταν προς το κρεβάτι, αυτό βγήκε κρυφά. Όμως η γυναίκα τον είδε όταν έβγαινε και κατάλαβε τον έργο του συζύγου της. Κατέπνιξε σιωπηρά την προσβολή και προσποιήθηκε ότι δεν κατάλαβε τίποτα, έχοντας την ψυχή της την πρόθεση να εκδικηθεί τον Καύλη. Έτσι φτάσαμε στα μνημόνια. Θεέ μου, τι έγινε. Ο Γίγης και ο φίλος του. Και ο άλλος. Κάνουν όλα αυτά τα που ακούσαμε. Και την έχουμε κόψει λίγο την ιστορία γιατί κρατάει 5 λεπτά. Μα τι διάβαζε. Στην ουσία μείναμε. Εμπειρικό. Όχι, η ιστορία από αυτά τα βιβλία που πουλάει. Πηγαίνετε, πάρτε να διαβάσετε τα υπόλοιπα. Τι δεν χρειάζεται τώρα να σας λέμε. Εδώ ήταν ένα. Τρελεράκι ήταν. Θεέ μου, τι ήταν αυτά. Μέρα μεσημέρι, σαν την άλλη εδώ που λέει. Μα δεν μπορεί να ακούει και ο κόσμος τέτοια. Λέει μία εδώ, έχω σου ένα μήνυμα που λέει. Θύμιο. Ναι, έτσι το λέει. Αγαπητέ Θύμιο, λέει. Καλός είναι ο Αποστόλης, δεν λέω, αλλά κάθε Πέμπτη χαλάει την εκπομπή. Στη φάση τα string, με τα string πήγα να ξεράσω 100 φορές. Πες το Λεβέντη σου, έλεος. Είναι και κόσμος που δεν αντέχει τα string, δεν αντέχει τα ονόματα του Άδωνη. Δηλαδή κάπου να σεβόμαστε, έτσι. Και κάπου εσουρού. Ναι, να πρέπει το εσουρού. Επιτέλους, δηλαδή, και όχι μόνο στις εκπομπές, και στους βρωμόστομους τους πολιτευτές. Ναι, ναι, και εκεί. Και τώρα που προετοιμάζεται για τα κανάλια το εσουρού, να βρει λίγο χρόνο να ασχοληθεί και με τα. Ναι, ναι, έχω δει πολύ κάπου να βγαίνει πολύ. Μια που είμαστε στις λέξεις, πάμε να ακούσουμε και ένα του Λεβέντη. Να λέμε την αλήθεια. Οι πρωθυπουργοί, χάρη της παραμονής τους, ψηφοθυρούσαν, ρουσφετολογούσαν, έκαναν τατμήρια έσχη. Αυτό πληρώνει ο Τσίπρας και ο κάθε εσύ, εγώ να έρθω τώρα. Θα μου πούν οι ξένοι, εν όψη του ότι ήσασταν απατεώνες, υπογράψε αυτή την πανοπλία. Αυτό τον κόρτσε. Γιατί η άλλη οδός, ξέρετε ποια είναι, οι Βαριοπούλες. Και να πηγαίνουμε στο Σκλαβενίδη και στο Βερόπουλο να παίρνουμε τα μπούτια του Χοιρινού στην πλάτη. Σε μία πρόταση, μπούτια Χοιρινού. Πολλές άγνωστες λέξεις. Ο Γκορτσές, μάλλον, είχε να πει Κορσές, μάλλον. Δεν ξέρω, ή κάτι άλλο. Μετά την αρβανίτικο, ξέρω εγώ. Γενικώς είναι η σκέψη του Βασιλείου Λεβέντη, κανείς δεν την ερμηνεύει. Είναι σαν ένα έργο τέχνη, σαν ένα πίνακα ζωγραφικής. Δεν το ερμηνεύει. Το δέχεσαι έτσι όπως είναι. Έτσι λοιπόν ακούσαμε αυτά τα συνάρτητα από τον Βασίλη Λεβέντη. Διαφημίσεις. Πότε έχουμε ακούσει συνάρτηση από τον Βασίλη Λεβέντη? Όχι, δηλαδή. Παλιά. Α, παλιά, εκείνη τη βραδιά που κάποια ζώα δεν μας πιστεύανε καρκίνο. Εκεί είχε δίκιο. Ναι, είχε δίκιο. Ένα μήνυμα από τον Πιτσιρίκο μου στέλνει και μου λέει: ψηφίζουν απόψε το μνημόνιο για να αποπροσανατολίσουν το λαό και να τραβήξουν την προσοχή μας από τα survivor. Καλά τα λες, Αντρέα. Πες τα. Πιτσιρίκο. Λοιπόν, μια χαρά τα λες, μια χαρά τα λες. Σήμερα πέθανε ο Κρις Κορνέλ. Τον ακούμε. Τον ακούμε ήδη εδώ σε μια ωραία διασκευή. ο τραγουδιστής των Soundgarden πέθανε ξαφνικά στα 52, δεν ξέρουμε γιατί. Το διερευνούν. Με τη φωνή του σας αποχαιρετούμε. Πάμε στο μαγκαζίνο να μάθουμε τα νεότερα. Γεια σας. Nothing.